نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا، كما نسأله جل في علاه كما أكرمنا وجمعنا في هذا المكان بمنه وكرمه، نسأله كذلك أن يكرمنا يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله جل وعلا أن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أرأيت الله تبارك وتعالى yattande new hande e seedi ke kanko tun woni reweteɗo ka gonga wonande attiɓe sakkitiɓe e seedi ke nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe woni aminu hadihi arrisala, kamɓe woni hoolaɓe tottugol ngal ɗo nelal, kamɓe kadi woni ardiɗo kala tinniɗo e kaɗo dina islam. hiɗen seedi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe accali laawol yettinengol jiyaɓe ɓen ka llahu subahanahu wa taala, sinaɓe tindini jiyaɓe ɓen e ngol ɗon laawol yoɓe naata. nelaɗon accali laawol ngol jiyaɓe ɓen rewata e muɗum naade ɓe yiite, sina nelaɗon rentini mofte ɗen e ngol ɗon laawol haa ɓe accenge boowal hentingal laabungal jemma maggal le ñalorma maggal hino fota ter. torandeɓe kamɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yo allahu subhanahu wa taala ɓeydub antugol le mantugol fi maɓɓe, kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓaawa maɓɓe hino e to ñentingol laawol maɓɓe ngol haa ñande darngal dari. hiɗen toro allahu subhanahu wa taala wano teddiniri en noon kaaɗo diina islam, o teddiniri en hettanagol kaaɗo diina. hiɗen toromo kanko allahu subahanahu wa taala nde waɗanta en baraji ɗum teddinirogolle naatugol aljanna daɗa yiite. hiɗen toromo kanko allahu subahanahu wa taala nde o artisata en gandal nafaygal e gollal laaɓungal jaɓalngal ko makko allahu kanko allahu subahatul munawwara. kono noon hiɗen toromo kanko jalla wa ala nde o moƴƴinta battane meɗen, o danda en bonde battane ɗe gandi ɗan ɗo gurnan aduna. allahu subahanahu wa taala ɗetti malal bani adam fi duniya wal akhira, o waɗi ɗum e kaɗo dina islam. woni intisalu awamirillahi taala wajitinabi nawahihi wa an yakuna ala tariqi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. wonkide eto jokka yamiroje allahu subahanahu wa taala ɗen, rento haɗoje allahu tabaraka wa taala ɗen, fara hino fawi dewal muɗum ngal e dow ko nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonno konge muɗum wona ɓe makiri noon. mofte ɗen fecce to fecce capanɗe jeeɗiɗe tati, ɓe maki kulluha fi nnar illa wahida. sahaba ɓen ɓe maki wa man hiya ya rasul allah, قال الذين كانوا على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. كلا ارودو جوغيتي كوبو جوغينو كون لنياندي كامبي صحابه ماببن كون نوني جياد الفرقة الناجية في ضمن الطائفة المنصورة المعروفة بأهل السنة والجماعة. ربنا ترى الله سبحانه وتعالى تدني رأي واتقى لما ذو أرشتائي تنسجي كادو دين من إسلام كو دين غندل دين الدول دين الندوغل dewal non fayda fi yongal wonu ko ma hara on kiri hino mari ko wadin tamo ngal dewal ko ina jaa ko wadin tane do dewal jalbugol annora gondinal ka der bernde makko dum hino jaa kar ke sata bani adama tinnagol e de do dewe imam ibn qayyim al jawziya alayhi rahmatullahi bi maki kala fala ba malal aduna ila hara joni nan ko lawi didi tun wadi kadum heborto la salisa lahuma dama ki faman hajara alhijratayn fi dunya sa'ida sa'adatayn fi dunya wal akhirah dama ki kala ferudo ferande den didi kaduna do o malata malande den didi non kaduna wa kala harawo be ma ki dum ne deftere mabbe wetende tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn woni shahid nange dun don be sonnaabe be subiden hande yewtugol fi mudu hida inna asma'u binti umaysin madun asma'u bintu umaysin hida jamma zatul hijratayn le jamma zatul hijratayn ko ma falle yewtude hande fi mudum bi aunillahi ta'ala ilan to ray Allah subhanahu wa ta'ala hawrin din yawto won dum ko wala tamo o harki sa yawto to yawto te ben te di torgol na nafir tabe arja wa nafira yawto won yawta be ben bi ayi ala bihi al khusus wa nafira ben jilgo ben ala wajhi al umum ara imam ibn qayyim al jawziya rahimahullah be ma ke tariq al hijr tariq al hijratayn wa babu sa'adatayn be ma ke faman hajara ila Allah ta'ala بالطلب والدعاء والمحبة والتوكل والإنابة وهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي به في جميع أحواله الظاهرة والباطنة بما تسعد السعادتين في الدنيا والآخرة dama ki kala ferdo ka aduna do o acci kala ko ana Allah subhanahu wa ta'ala dogi hoti kamako o hoti kamako toragol e dabbugol e macchin dinagol e fawagol e holagol o wadani dum do Allah subhanahu wa ta'ala tum o hoti o feri kanila ron alayhi salatu wa salam o hoti kamabe nyentin golbe e kala dillande makko e kala deƴande makko suuɗinde feeñunde o eto yo ɗum hawrondir e ko nelaɗon wonno e muɗum ko ɓe maki haray la chakka wala budda an yakuna hada al insan sa'idan fi dunya wal akhira haray ko ma o heɓa malal ɓen toroy Allah subhanahu wa ta'ala arki sen ɗum ara ɓeɗo wiyeteɓe asma'u bintu umaysin nde tawno en fodino waɗugol silsila نساء حول الرسول مال بعبارة صحابيات حول الرسول أو بعبارة أخرى نساء لهن عند الله شأن إذا فكر مقابل نقول لهم في صنابة ورد نوبة نلابة وإن بصنابة ونوبة تقو نلابة وإن بصنابة وندي نوبة نلابة woɓɓe innaɓe sonnaɓe ɓe jomi men marani hunde mawnude ka muɗum ɗum ɗo foof ko inde sahabiyata hara ibara mo ɗettuɗen wo haray haray no handi e maɓɓe haray noon en foduno en yiɗa yewtude fi goɗɗo goho ha ardinemo Allah subhanahu wa taala ardini on taw ɓe jomi men wiɓen ya nisa annabiyi lastunna ka ahadin minan nisa kay ko falnoɗen ko accugol ha gaynen si ɓen ɗon si hikkiten kala hikki do don woko adi non ardingol mo joomi men ardini ko dum woni hakkil e balla Allah subhanahu wa ta'ala e moddere makko yurmende makko o ke en cellal e wakkila nagol ardum fo ko fere makko yaren ha gayno den sonnabe nelaro ben alayhi salatu wassalam sappo e tato no karamo ko be nyinniran dum don non kasira wonde man nelaro no marno ben yewtuden fi horbe mabbe yerbe be maruno ko buri sellude konko dido ino lurra tato ha nayo yewtuden sonnabe be nelaro alayhi salatu wassalam jondi be serte mudum kay wana maybe sendibe ko ciargal anduden ben ko be jelo sappinden yimɓe ɓen faalaɗo hotude anda ko honno wonno illa on woyo hootu gaynuɗen fiɓe gure nelaɗo nden hande faalɗen hiccitude ɗo e sonnajo goto jeyaɗo e ɓurɓe teddude kadi ɓawa sonnaɓe nelaɗo ɓen sonnaɓe ɗe ɗo mofte Asma'u bintu Umaysin si honɗum o jeeya e ɓurɓe teddude ko ahlusunna wal jama'a hiɓe jaɓi ɓawde nelaɗon feƴƴi alayhi salatu wassalam ala ɓurɗo teddude ɗeɗo mofte ha ñande dargal dari hewti Abubakir Siddiq radiallahu anhu oɗo ɗon Asma'u bintu Umaysin ko ɓeygu Abubakir Siddiq radiallahu anhu wonno si tawi modi makko jiyama ɓurɓe teddude arahimo handi e teddugal ngal kan kadi ko ɗum si tawi falɗe mo hikkintinde ko sonnaje tedduɗo marɗo sira jamila hasana ko waɗi noon o rewi e juuɗe yimɓe boyi mo joguino kadi sifaji mahmuda mantiniɗi e ko ɓuri sellude kon sahabaɓe tato tedduɓe kallah subahanahu wa taala e kanela ɗon jombi Asma'u bintu Umaysin ina jeeya e arano maɓɓe o feeɗo o wiyeteɗo Jafar ibnu abi talibi radiallahu anhu on jombi o wiyeteɗo Asma'u bintu Umays e gara yigol ɗum e nder darso o wiyeteɗo kadi Abubakr Siddiq radiallahu anhu jombi oɗo sonnajo wiyeteɗo Asma'u bintu Umays ko wana noon kadi o wiyeteɗo Ali ibnu abi talibin radiallahu anhu o kadi jombi o sonnajo wiyeteɗo Asma'u bintu Umays en andi o rewi juuɗe tedduɗo ko Jafar wa Aboubacrin wa Aliyin Allah subhanahu wa taala teddiniri o moodi ɓe tedduɓe joni noon haray dawru ko sonnaɓe ɓen heɓata nafoore oɗo kon ko yirugol mo taw muñal towgal e moƴƴude wondugol e tiɗugol yurmede e yaajugol ɓernde ɓe wi himo jeyanomo joomi men teddinirno okki angal konnagol bani adama hay e goto ha yalti aduna kana la yahsud ahadan wala yahsud wala tahsud ahadan ara konnota ko bani adam on andi ɗum ko jikkujiɗe Allah subhanahu wa taala teddinirta bani adam ɓe wino ngoɗo Asma'u bintu Umays wonde annora islam jalbi makkatal mukarrama Asma'u bintu Umaysin bun ma'adin bunil haris bun tamim bun kabin bun malik alkash amiya koni wol leñol makko ngol ɓe wi himo jeyano min assabiqina ilayhi maa zawjiha jafar ibnu abi talibi radiallahu anha wa anhu fa qad ruwiya annaha aslamat qabla an yadkhula arrasulu sal llahu alayhi wa alihi wa sallam دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان المسلمون يومئذ قلة يعدون على الأصابع وكانوا يتعرضون بالليل والنهار إلى أشد أنواع الأذى من سفهاء قريش وساداتها فضاقت عليهم الأرض بما رهبت وخافوا خوفا شديدا أن يفتنوا في دينهم فاستشاروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرهم ولعلهم كانوا يضمرون الهجرة من مكة فرارا من هذه الفتنة وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ببصيرته الناصبة ما يضمرونه في أنفسهم فأشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة وهي أرض يعرفونها جدا أو جيدا ويعرفون أهلها لما بينهم من صلاة تجارية. وعثمان بنت أميس لإسلام سيد مكة المكرمة هموجيانو أكي بنوتا ركارو دين إسلام تاوي نانلو ناتي إسلام كرم قطن بوي هاري ميلاد ناتا لكدار الأرقم ابن أبي الأرقم عندي كدن ونو غالة لنلاد نئي صحابة إيو بمكة بن يهي مدينة دار الأرقم ابن أبي الأرقم مدينة مكة هاري نماري غالة جديد Hafirat bin Quraysh no marnor galle wetedo Darun Nadwa nela don no joge galle wetedo Darul Arqam Ibn Abil Arqam kodon Umar bin Khattab radiyallahu anhu nati Islam ko atino dundo hari odo wetedo Asma bin Tumais onati Islam ko atino la roya de wona ender ben galle won tira der ton kay dawan waata senyu de suudo nodda day ben wo nyando nati Islam hari kolli kontay julbe wo daabe de leede ben ar doda hari awalli nay kolli ha julbe ben timma so nati Islam hari be doda on say shirko be ben Quraysh day be mabbe e hore be mabbe fo wurti e lordugol kala juldo be lordi be lorande sattunde be fitinande teedunde be huli wata be fitine ha be accita ka dina mabbe فيا الله سبحانه وتعالى وي والفتنة أشد من القتل وي عليه وآله فتنة أكبر من القتل فتنة لأي دين ما كو هاو أجت دين كو ورغو المبور موحيد لله فتنة لأي دين ما كو هاو فرد دين كان كو تون دو بوري مون دي دي ورغو المو دي هولي نون دون دو وطا فتنة أم برونكو موتون دي دون وانا سبق روزي تبقى دين إسلام on say dari be disini nela don alayhi salatu wassalam ko honno be warrata de do hunde nela don asikay hayno ribe faale yaltugol makka yaha nokku go taw nela don sappani be kabe yara woni habashaka o wiyete do najashi wonno ton on say bar nela don alayhi salatu wassalam newnani be dum be wi nela don ko honno me yara ko ton habasha yara ta ke siwana lama فقال لهم نلا ربما تفرقوا في الارض فان الله تعالى سيجمعكم بما كسندت يا رون غوتو غوتو ندير يالتو غول مكانغول يومي من موبي نو ريغون نوكو غوتون كيا هاتون تون صحابه بندوي نلا ركو هانتو فالو يوم يهو بما كي يهي ليدو يتندي حبشا دين لاندو نو تون يتيرو نجاشي دو تو نتاك كماكو اون ساي صحابه بن يالتي يهي تون فتنة وصارت موجة جعفر ابن أبي طالب في أسماء بنت أميس بن مكة بيه دن قال أتي نوغا ليالسو دن قال إيوا مكة يا حبشة كوربة كروبه نجيانو أرنو مكة كوربة عثمان بن عفان رضي الله عنه تيه بوندي صنع مكة بيته رقية رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاري وانسايد ko ruqayya be jombe taw wi tedo Zubair ibn al-Awwam wa Mus'ab ibn Umair wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Salamata ibn Abd al-Asad wa zawjuhu Umm Salama wa Uthman ibn Maz'un wa ghayruhum wa kana dhalika fi Rajab min as-sanati al-khamisa min al-bi'thati an-nabawiyya ko beedo wonno ko atti yaltude Makkah yaha habasha fi dogengol dina mudum beɓe jante ɗen ɗo ɓe gandi inde maɓɓe ko ɗo simmaɓe gommi Salama no jeyano e attinoɓe kadi ferude no yirno ɗen gurna maɓɓe kamɓe e Abu Salama to wiyeteɗo Ibnu Abdil Asad ɓe yeehi e kawete toon habasha ɓeɗo ɓe kontuɗen ɓe hewte toon neɓaali ɓe nani Quraysiyankoɓɓen tuubi jebbilike woɓɓe maɓɓe ɓe jebbilaaki ɓen accili noon lorrugol nelaaɗo e julɗo ɓen ɓe faami ɗum ko goonga ɓe wi jooni awa ala ko joɗɗinaen ɗo nelaaɗo hino toon yiltoɗen ɓe ardi arugol hoolaare gere ala Makka ɓe naati Makka ɓe tawi ko nden ñande julgo ɓen ɓuri soñjaade ɓe soñjaaka sifa ɗum haa hewti nen ñande en janngiino ɗum kissa on kon wonno illa mum e juuɗe yoga karamokoɓe suratul hajj ɓayri ɓe arti kamɓe ɓeɗo yanoɓe habasha ɓe hewtiɓe tawi naatata ko naafi wono, ɓe fokkite kadi marrataniya. Ko ɗum innira alhabashat alhijratu ila alhabasha alhijrataini, ɓe fokkite kadi marrataniya ɓen yoɓe hootu. E ngolɗon laawol ɗimmol ɓe yehi ɓe buy hina jeyano e heɓinoɓe marrataniya ka ɗimmum yahugol. ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة كلاو الإمور بهبون ورق شبان لنجاتة إرهو إصنع بفاقوي ويجب بيدك كلاو الإمور بوادي أمير مقه يهو بنغل أو يتيرو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه jonno bayru quraish andi ɓeɗo ɓe yalti ha joni ko gurnan asma falɗen humpitaɓe kono ko maarewen ka bindere fi en hewte ka calɗi. Bayru quraish humpitike ɗum ɓe immini worɓe ɗiɗo marɓe haqqille maɓɓe ino jeeno e ara noon amru ibnul as. Simi fayalu woɓɓe wi oɗo ibnu abi rabi'a ɓeɗo ɗiɗono jeyano e ɓurɓe jogaɓe sakafa e sukaɓe quraish ɓe ɓe immindini ɓeɗo e jawdi ɗuɗudi kanŋe ɓenni yoɓe yahan ɓeɗo julɓe feruɓe makka yehi habasa bakoyi toon yoɓe okkornajasi jawdi yondi siɓe toromo hettugolɓe ɓe artiraɓe ɓe lettaɓe lettede ɓe meeɗali lettede ɓe andineɓe ɓe wataɓe lawaɗe. Ɓemmini ɓeɗo worɓe ɗiɗo ɓe yeɓe tawi sahaba ɓen hewtoyi habasa hino weeri najasi no werni ɓe heɓe ɓuttini ɓe hewti amru ibnul as ɗetti konngol wowli ko wowlata e julɓe ɓen ha timmi. Utbatu ibnu abi rabi'a wallitimo tiiɗini. Najasi wi mi jabata koko wowlu ɗon kon mi ñawata ha ɓe wowlu ɗon ɓe muɗum ɗen ara daro wowlo yeeso maɓɓe. Allahu wal abdu fi ghaya salsa niraɗon ɓe makono kom honkun la yuzlamu ahadun indahu goto soñataka kama hada zahara. Najasi nelani julɓe ɓen laamu makko ngu fo tummodiri ɓayri ɓe fokkiti julɓe ɓen andi quraysi jokkitiɓe hewti hiɓe ka lanɗo on lanɗo on noddiɓe kamɓe sahabaɓe ɓen capanɗe jeetato worɓe ɓen ɓe disodiri ɓe wi ko honɗum wowloyten si en notoytoɗen toon ko hombo kadi waɗeten wowlowo on manil mutakallim. Ɓe disodiri ɓe wi amir men argolngol ko Jafar kanko kadi woni mutakallimuna kanko wolanta en fal kalamu kalamuhu kala ko wowli ko ɗum wolɗen en foof accidenmo e muɗum si lanɗo landi ke ko landi wota goto jaabo sina Jafar. Jafar kana rajulan adiban musakkafan sinunoɗo wawɗo haala. Ɓayri ɓe hewtiɓe darike si janib amru ibnul as e utbatu bun abi rabi'a ma wondunoɗo e makko o dari feere. Najasi wi hiɗon andi ɓeɓe wi hi ko siɓɓe amen ni ka enɗan ko minen hawti hoɗo. Ɓe wi ɓeɗo hiɓe wowli goɗɗum heɗeɓe wowla ɓe heɗiti amru ibnul as ɗetti wi ɓeɗo ari hiɓe jofina mawɓe amen hiɓe ɗaytina haqqille amen hiɓe jasina reweteɗi amen hiɓe senda hakkude welduɓe hiɓe taƴa enɗam hiɓe bonnaka leydi o woni ɗuɗuɗi. Jafar no deƴƴi kanko e mutakallim. Ɓayri o gayni few lanɗon wi Jafar kon wiɗa e ko ɓe wi kon. Jafar wi ko an yo mat ko an yo lanɗo tedduɗo numɗuɗo mo goto toñataki ka muɗum menen e ɓe ko men enɗan ko nokkun gotum men jibinamen janɗi goto yamen fof no anndo e moƴa min wuuri e majjere e wujjugol rewgol ko nafata e ñamugol haqqeji marɗo e ñamu mo ala donnuɗo e ñamu lowɗo toñeɗen saaki hadowo Allah yamirowo Allah neddo goto mo men holi atto mudum e nundal mudum e ngurndam mudum feeni ka amen o wi ko annabi gorko mo tawta hay goto e amen ala meedudo mo tumirde fenaade o arihi mo wi amen jokke enba moƴƴe e yimɓe men taw ñaamu haqqeji ɗi terte toñugol taw rew ko nafata rewe Allahu subhanahu wa ta'ala tun haqqille amen ɗen jaɓi ko woli kon tawi ɗum no jaɓini min jokki ko wi kon tumɓe konni men hakkirde konnagol ko woni hakkunde amen kon fof ko ɗum ɗo laaɓi kalaɓani ɗum ɗo tu woni hakkunde amen tawi modi konngol ngol no mari ɗole few ɓuri ko amro ibnu las ardini ko ɓe heeɗiti lanɗon lanɗon wi gasi joni ɓayri ko ni woniri haray onon ɗo komin werni on ka an komin fattini on haray idhabu fa antumu tulaqa kon okkaɓe liberté e nder habasa fof komin laami ka falɗon woleydi ndi wuure ha ñande wayniti ɗon memu ɗon ko ha waɗu ɗon ko hawrana o wo yeyetelan ko minen ɗiɗo yeehe tawi ɓe heeɓi amana ɓe fokkiti tun utbata bun abi rabi'a duɗɗi amro ibnul as wo yeeso lan ɗo on ɓeɓe yennayi isa ɓennayi ko maccuɗo tawi joni koye ɓe fallo tun ɓe faala amro ibnul as wi ey nam lanɗo mi yeggiti hari ɗandi ɓe ko honmin jogiti reweteɗo ma on isa o wi mi anda wo innama yusammunahu abdan wo isa ko abdul wo landiɓe ɗum kadi tawi jafaren hoccitii lanɗon wi arega ɓe yilti kadi ɓe ari ɓe dari wo maga taquluna antum fi isa jafar dari ha tiiɗi o anditi ko sahabaɓe wino kon usdiqullaha fihi wala taqul illa khayra nunɗu kala ko landima ta wolitina ko woni ɗon o wi nam menen ala komin wi isa ɓuri ko annabajo amen on yeeti men kon e isa o wi kon ɗum annabajo mon on wi e isa jafar ibnu abi talibin wi o wi'i men isa ko abdullahi wa rasuluhu hada kalamum jadid konngol kadi ngol wela ɓantude on sawi dow lalagal leydi ndi surtout e nder habasa hooreɓe nasaran jooɗiɓe ɓen fof jillinde wootere li hada kalam mawni noon e maɓɓe ɓe wi a in alkalam filliti wiɗa ko o wi namin nelaɗo amen on wi'i isa ko abdullahi wa rasuluhu jaman noon fof deƴƴi amro ibnul as ɓayri yii sansande lamɓe ɓen ɓe sikki ɓe nangga joni ɓeɗo ɓe foka ɓe taw ɓe welti o yi oye addi feere labande najasi ɗetti tuggorde mum ndu tuɗɗi ɗum woni kinaya ani sukut yo foppu deƴƴu fof deƴƴi o wi o annabajo mum mo wiɗa wi'i isa ko abdullahi wa rasuluhu on hino woodi ko addori ko yewtata fi isa jafar wi hi wo ɗum ko honno wiyete wo ko qur'an wo hiɗa addori ɗum wo hi wo addimina jafar ibnu abi talibin tetti awwal surati maryama waqafa wahida o jangigol hangol jofoy si isa mo landikema ɗum janggu tun mariama yaahi haray kafa haray ko fiisa kano wodi ko ɓeyteno fihi kullu shay an isa wa ummihi ɓayri o surnigol o deƴƴiti najasi ɗetti tuggorde mum ɗum tuggi ka leydi tappi tappi tappi tappi fof heeɗi joni koko wooli ɗo wo woni ko wowlako o ɓanto wiya jafar jafar winama o wi wallahi koko janguɗa ɗo eko isa adduno kon min andi ka injil koye loonde wotere ɗum ñeɗa ko goto jonni ɓe allahu akbar o wi hakkunde ko Isa adduno kon e ko Muhammad addi kon wani ala hakkunde muɗum ko gootu haray idhabu fa antum tulaqa ha joni yahay ko liduɓe. Allah akbar, akramahumullah. Ɓe yehi am taf emo immindina on ɓe heɓali ko ɓe faala kon raja'u khasirin khaibin ɓe heɓali ko ɓe faala kon on wakki ɓayri ɓe hooti o ɗo non hijira mo ɓe arno ɗo ɗum ko wonno ko fi sanati alhamisa min albi'sa kaytande juwaɓire najasi teddiniɓe ɓe woni habasa ha nelaɗo feri makka seeni madina wono e madina duuɓi jeeɗiɗi bi mana ɓe wonno habasa duuɓi sappo e ɗiɗi si nelaɗo nelani ɓe janggi gurnan yumma men habiba e yumma men maymun ko honno najashi imminirnoɓe ɓe hootu madinatu munawwara fi sanati sabi'a koye nden ɗon hitande jafar ibnu abi talib e asma bintu umays e nanduɓe mabɓe fatimatu bintul khattab minan umar abnu khattab koye nde ɗo hitande ɓe fo ɓe hooti madinatu munawwara joni noon ko falno ɗen kon anduɓe takadim ko haa ɗo ɓayri noon ɓe iwi ɗo ɓe hooti ɓe wi e nder ko ɓe woni kon habasa e ɗin ɗon duuɓi ɗiɗ duuɓi sappo e ɗiɗi ko ɗon jafar ko ɗon asma bintu umaysin jibinani o wiyeteɗo jafar ibnu abi talibin e nder habasa ɗiɓɓe tato wiyeteɗo abdullahi wa aunan wa muhammadan ɓeɗo ɓiɓɓe tato ko habasa asma bintu umaysin jibinani ɓe o wiyeteɗo jafar ibnu abi talib ɓayri ɓe feri ɓe ari makka fanno madina nelaɗo yiiɓe weltori dental argal ngal moƴƴa ɓe daari say on say ko takko fatu khaybara no waɗi julɓe ɓen fof no welti julɓe kadi iwri habasa hewti fof no welti nelaɗon daari jafar ibnu abi talib e konu ngun ɓe welti haa ɓe maki wallahi mi anda ko hongo e welo welo hango ɓuranimde ka dow leydi hande koko jafar e julɓe ɓe giwti habasa arti ko kaako ko khaybara uddita ko ɓe ronki fonnude hay gotongo majje ɓe maki fof no fota nden noon hitande wonno hitande welo welo nde tawno nelaɗo heeɓino hitande amadou hosni makkatal mukarrama nde bappa mabɓe feƴƴini yumma men khadija feƴƴini nden hitande nde innano amul hosni ndeɗo sana tabi'a ɓe wonan nelaɗo amul parti ko yawmun summa yawmun ñalaɗo ɗen tilkal ayyamunu dawilu ha bayna annas on sayi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe immi ɓe dari ɓe lunni jafar ibnu abi talibin bayna aynayhi ko hakkude tiinde makko ɓe wi hino jeyano e ɓurnoɓe weltorde artugol julɓe ɓen umar abnu lkhattab radiallahu anhu ko waɗi noon fatimatu bintul khattab no jeyano yanoɓe habasa ɓen ko bandira umar abnu lkhattab hewtiti wimana julɓe ɓen fof weltori on artugol ɗon ɓayri ɓe arti umar abnu lkhattab wi julɓe artuɓe ɓen ɓe wi en mbawno gon neɓoyi habasa holno emba men ɓuuri on acciri on ko ɗuuɗi wondugol nelaɗo ɗuuɓi sappo e ɗiɗi ɗon habasa meɗen wondi e nelaɗo mene asma bintu umays sonnajo hirannoɗo diina ɗum ronkimo hawrande o ari ka nelaɗo wi nelaɗo sahabaɓe ɓe men tawiɗo ɓen hino fanɗinande men golle amen ɗen siɓe wiide menen men tardi holto tardi maga men gon nelaɗo nano makkuno men seeno toon nelaɗo maki komi nelaɗon ɓe maki ballakum hijratani hajartum ila najasi wa hajartum ilayya ɓe ɓurtini ɓerne mabɓe ɓe maki ono fergudi ji dogui ɗon nin kamɓe ɓe heɓali ɗum on yeehi ka najasi on ari kami wonno ɓe ɓura on hay fof on say ɓerɗe ɓurti ɓe woni ɗon seeɗa tum neɓali ko yaata lebbi sno nela tene wano lebbi jeego nelaɗon alayhi salatu wassalam on say haɓɓi liwa an drapo si haɓoygol o nokku wiyeteɗo gaswa mutata gaswa kana shadida harbu ha ɓe joɗɗini sahabaɓen ɓe disodiri mabɓe ɓe makimiɗo faala imminde ɗo sahabaɓe yaaha habata dental immino be sahaba be be timmuno 3000 guluji tan be yobe do yawa do ya nido jihad wetende mu'taka be maati ko mi ardini e jihad min ko Zaid ibn Harisata be hakki drapo be jonni be maati si Zaid ibn Harisata fe ini hara ko Ja'far ibn Abi Talib mi ardini si Ja'far ibn Abi Talib fe ini hara ko Abdullah ibn Rawaha mi jonni drapo dum ko Madina wanno nelaado yeeti ke beedo fo hay goto mabbe artata ha subhanallah jonno ko do fuddo to dem famu de ngurna Asma bint Umayyah bayri be yehi e hewtoy ka ghazwa ka jihad ni woni do jihad ni sattuno hatirde sattugol Ja'far ibn Abi Talib ardi harande wadi ha tay o wawata jonaade o ayna o ukkiti e der mudum o wari o wari o wari heferaabe ha be taji jungo makko nyamugo be soppe man da watare ngo taji few o jogi tori darapo on jungo nana ngon be soppi nana ngon kadi mo taji o woni wala jungo hay e woto o jogi tori darapo on kunte heddiide dentiidi o wi darapo ne laado medata wala de kadi o defi taja den dini o jogi tori darapo goddo iwtiri baawo makko tufimo kanko Ja'far ibn Abi Talib o waali o cikki darapo ono Zaid ibn Harisata Zaid ibn Harisata on say bayri on no feddini Ja'far ari detti Ja'far tambi ha mayi Abdullah ibn Rawaha hayni no wonirino eko nelaɗo maaki kon Abdullah ibn Rawaha fala yaade tawi ma yaha saabu o ronku andude kon no ƴettitiranta jihaade ni heferaɓe jibidiri programme o kono anditi nelaɗon ɓe maaki si ɓeeɗo ɗiɗo maayi ko an woni ɗon ɓe wi saabu oɗo tarde ma mo o waɗi ɗo mi yaha mi ara fayri artama Madina nelaɗon ewi maayiɓe ɓen fo ɓe guure mum nden ɓe makuno wallahi mi waalike mi hoyɗi Zaid ibn Harisata e Ja'far ibn Abi Talib e Ali ibn Ora honno e Abdullah ibn Rawaha mi hoyɗi ɓe hiɓe ka nder aljanna hiɓe werna e place ji maɓɓe kono hino hakkunde maɓɓe nokku fuɗɗuɗo Ja'far ibn Abi Talib e Zaid ibn Harisata hiɓe hoɗi place goto Abdullah ibn Rawaha no wontirani ɓe leyi mi jiɗi ɗum ko fi honnu malaikaji wi'inmi wo bayri Zaid ibn Harisata maayi Ja'far ibn Abi Talib ɗekki o maayi wo ko tarde man mi yahay ka mi accay ɗon ko Abdullah ibn Rawaha heɓuno ɗon kon si yehi ko ɗum ruttinimo ɓawa fo ko ruttiɗo fo subhanallah o yahuno dey ko on haaba taraddud ɗum woni saabu ɓe feƴƴimo kullal ko en anda daraja ɗokkagol yamiroɗo nelaɗo te tawi ko ruttitimo wona dey fi hulugol mayde ko hunde nden jiiɓodiri o andi to ɗettiɗo kanko woni ami te o anna honno ɗettitirta ɓayri kan naalumdagol nelaɗo Abdullah ibnu Rawaha himo jeyano e ɓur e toftade nelaɗo sahabaɓen ha ñandego ɓe no meeɗi yaltude ka suudu makko himo ara juulugol juma kanko Abdullah ibnu Rawaha julɓe ɓen naati ka juulirde nden ñande juma ha heewi tawi alaka jooɗe ɓe dari tawi goto fo yiɗa wonde yaasi hara koye nan ko nelaɗo makata kon rentaɓe ɓe naati ha juulirde nden heewi nelaɗon taƴi hutuba on ɓe maaki ijilitu jooɗiɓe dariɓe ka nder juulirde ɓen ɓe maaki jooɗe ɓen ɗon ɓe jooɗi Abdullah ibnu Rawaha no ka laawol hewtaali o nani konngol nelaɗo ngol ijilitu o jooɗi kaw dari ɗon o fawaali teppere e hoore teppere ka ley naange o jooɗi ɗon ko ɗon o juuli juma nden ñande o hewtoyaali ka juulirde nelaɗon ɓayi julni juma salmini hooti ka maɓɓe goɗɗo ari wi nelaɗo mi tawi Abdullah ibnu Rawaha no jooɗi ka laawol ka naange to minnimo ko min joɗɗinma ɗo wo on wii yo jooɗo ɗon ko onon o haddi nelaɗo anda fi makko fo tawi noddane la mo wara da yahani mo wari tawi ko min joddi ma do o wi jittu mukko bila min bayti ila al masjid wa sami'tuka taqulu ijlisu fajalastu sam'an wa ta'atan laka ya rasulullah wa lam asma qumu mi darbe ka jolir da minani joode mi jodi do ka goddo gila minani joode minani tali imme be hedi on ene o sala to wadde ko nelado maati da har ji ko diri nelado on be jogi ti hore makko ne be moli be maati ya abdallah zadakallahu khirsan fi tawaiyatillahi wa rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala tayde ner bangol do sagol Allah subhanahu wa ta'ala e nelado on paudum do e sikita fa ko sitawi o wada ko nelado maati ka ko do maati mi jarrata hada tarabbud beda di do fetir mo dum do ko kamera aljan Kwadino inna fil jannati mi'atu daraja ma baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ard al janna fanda ya ko na tataka ton hawi e hewi anna golluno ko gonga kono place lan ni ya dum ala kan dal al janna bal allah tabaaraka wa ta'ala yunshi'u khalqan lil janna tabite ka sahih bukhari nyala don be maaji alayhi salatu wassalam gollambe aljanna be fu naatay ha gasa hara aljanna no lutiri place di hodaka joomi men faga wobbe ko hoday di aljanna la la fikku de golle yar ko lalla ba on sai bayri dum do woni be do sahaba be tato be feddini artama madina nela don yehi hino fillito di mana hino ewa fe yimbe ben fami de ngore mabbe den de yeto odo modima fekkini atorama mum nyagol odo modima fekkini atorama mum nyagol bayri dalika asma bint umays benni mo awa haray de modima jaafar ibnu abi talib istashhida o wara mo yani shahid ka ghazwa mu'taka haray munyo o munyi kono wulli li rahma dengan di wulugol mai do harma ko wulugol ngol tuma wulata harmi ese wulugol mai do harmi la nilaro alaihi salatu wassalam daga hadi wulugol mai do biddo ma do ibrahim fa kini be wulluno sahaba be wi nilaro ko dum haduno dam men nilaro be ma kinadum mi hadi on ko mi hadi on ko dum do be memi dengan ngal de maki ta goto fetu linta ta goto fetu wawla de maki wullugol mayɗo ko ɓernde nden sunoto gondi ɗi lite ɗen yuppa gondi kono ɗengal naayo dillu o waktu wana men maayi men najanoma men perdi menen joginoɗo men on yehi hombuye rabbu samawati wal ardi on ko mbo jogi fo وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو يا هاي نكو وكم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم أو يا هاي نكو إذا كهرمي كفسا لنتا قلون سيدا ما كان مغيري بييري مصنو أول لغو بما كان ميا أسماء نهاد آلم أول لغو مدي kono non la taquli hijran wa tawulu ko joni ma tikirana ma de narama de ma ki wala sabri bi sabran wa ta tapu teral ma haye go tan sabu metten ne fa sami'at wa ata'at ridan bi qada'i llahi wa qadarihi o kontin yuppu go gondidi o jogi ki den nangal o deddi bukki harana yi gol fanke e mi fanki gori bay ma fanke mi fanki tukalana boy antigi da yiko bay ma fanke innama sabru inda salamati ula mu nyaare ko honto moti naka arande law o ya sonna jo le nela do ma ko no mu nyabi do ma on o wi anda ko hebi ko modi potta ya san do dudi nato gala pala law e lawol modon tay wanna ko nela do biddo ma ko fetti abda surra ka berde o acci ha surro be moto do yaro wali ka hore gaburo hippiren no nge wullugo no dabi kunku nela don no jokki lawol mum hayni mo be wi ko ayo sonnajo wullowo ɗo hulu Allah subhanahu wa taala munñoɗa o bobma fayni modi fo siɗon kono ɗo duddade golle kone laaw ma to heɓiniɗo kon siko ɗum heɓunoma keɗanga wullata subhanallah neɗɗo si juuti hunduko o te'a yiite ɓennal ngal fular si ɗengal juuti hunduko ngal te'a yiite fulɓe fuu taɓen noon wi'i mo wi'iima hino maɓɓi yiite yo yeetoma honto mari ɗengal ngal no wawiyaɓeɓe naare ko wowli o anda o tewaki dey o anna ko nelaaɗuni o wowli kono ɓayi hunndukon no juuti o wowli ɗum ko fewndi wo nelaaɗo ɓe maaki awa gasi ɓe feɗɗi ɓe feɗɗi tum goɗɗo hewtiwi sonnaaje hey siɗa andi konmbo bugiɗaɗo junngo wiɗaɗo potto o wi mi anda o wi huwa rasulullah ko nelaaɗo on ni debbo ronditi juɗɗe womi halkike mi perdi ko nelaaɗo mi yenni ɗo ko nelaaɗo mi bugii ɗo junngo embamin mi perdi o dogi o jokkiti noon kad nelaaɗo o ari o tawi ɓe ka damal eɓe naati bawwaabo aynuɗo damal ngal ko ka damal o wi yeetano lan nelaaɗo sonnaajo wonnooɗo wullude ka berɗe on arii muññike jooni nelaaɗo ɓe maaki yeetomo simo faala taw muññoo innama sabru inda sadamatil ula ko nañ ñande ɓe naati on hadi simo faala taw muññoo hayo muñii jooni ala baraji muña muññal kaka arano muññete ka artira heɓude ɗon si tawi a wulli a sesi a limti ha ɓenni muññenna jooni muññaama fay tawma muñe min waɗi ɗum so ala baraji fo assabru fa inna sadamatil ula idan on saynelaaɗon ɓayi jaoɗo asma bintu umaytin jaɓaniɓe ɗum ɓe maaki ala misli jafar faltabtil bakiya ɓe maaki si neɗɗo wulla e mayɗo ko wono jafar ibnu abi talibin hannde e wulleede sabu ko moƴƴa kono en anndi wona wullu gonngol woni ko haɗa ko wowlu gonngol e intialat assayi a ha sancugol cukuli en iftugol linke en seekugol ɗi ɓornii en yaagol uno fiito hakkunde birinji puɗe en bonna ko aawa fow en ha aynnayi o artiray o kono no waawi yaake mayɗo maayi so a weltori o yehi so a weltoraali raha ka artay idan fa sabre allah subhanahu wa taala wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab on say ɓayri ɗum ɗo woni ndaare moƴa neɗɗo so muññike baraji muññaare makko nen ko joddi nin koka aduna ɗo fuɗɗoto ɓayri asma bintu umaysin waɗi edda e jafar ibnu abi talibin ha edda makko timmi ari ƴamimo aboubacr siddiq radiallahu anhu fii jombugol mo o jaɓi aboubacr siddiq jombimo ɗum ɗo kadi ko khilaf ko buri e rewɓe jogoto wiya min jogiiɗo lan ɗo on si wolaali ko ɗumlaake hannde kadi yaa maɓɓe ɗan la rahbani yamde on l'islam wiigol mi jombata ma mi jombataake ɗum laysa min al islami fi shey balnelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ana arkudu llayla wa anam aqumu llayla wa arkud wa asumu nnahara wa uftir wa tazawwaju nnisaa faman raghiba an sunnati fa laysa minni idan aboubacr siddiqe ari ƴamimo kanko asma bintu umayr o jaɓi ɓaaw nde jibinani to jafar ibnu abi talibin ɓeeɗa ɓiɓɓe tato o jibinani kadi aboubacr siddiqe radiallahu anhu fi sanati l asira min al hijra min makka min madina ila makka li adai l hajj fi sanati l asira nokku wiyeteɗo zil sulayfa hitande jee sappo ɓiire nelaaɗo iwtuɗo tum hoti makka feƴƴini ɗo asma bintu maysin tawino sowi ɓe iwi madina ɓe seenade makka hajju mum hajjatul waɗa ɓe ari ha zul hulayfa kaɓe madina ɓe horminanto ɗon hajju fi naatugol makka e ŋata muusi ɗon asma bintu mays o jibini ɓayri o jibini aboubacr siddiqe innitiri nelaaɗo gogon innimo mouhammad aboubacr siddiqe faala yiltade natta asma'u madina si arta tawa hewto nelaaɗo nelaaɗo ɓe maaki hay sa yiltalimo yeetomo tun yo dadi to moƴƴa sambo hoore makko moƴƴa o yaha o waɗa kala ko hajjowo waɗata ka hajju sinoa wangagol ka suudu kaaba ɗon yo accu ha o laaɓa e yidun do ko hitande sappo ɗiire ka tergo nelaɗo waɗi fi sanati al asira ɓaaɗo hay fi waɗali nelaɗo artu tun wonaali feere ɓe feƴƴini oɗo wondi e makko ɓe wi Asma bint Umays ina jogino jikku wootu kala jombuɗo mo o wondi e muɗum haray ko on ɗon tun kanko andi hino waɗane moƴƴere feendo wonduno e Jafar Jafar har ɓernde mum no ɓutte makko ɓayro wondi Aboubacir ɓernde Aboubacir ɓutte makko ɓay Ali jombimo yeyi wana noon dimana ko wawnoɗo husnul muasara azawdia ɗum himarkisano wawgol jogagol dewgal te woniri ɗon noon ɓayri nelaɗon alayhi salatu wassalam feƴƴini Aboubacir Siddiq ukkodiri e haareji ahlu ridda ka bani hanifa winoɓe kañum joni ɓayri nelaɗo feƴƴini awanaɓe nelaɗo sikoɓe nelaɗo ɗum ɓe feƴƴinta ɓeɓe woni fedde woɓɓe mabɓe wi heyi nelaɗo ko neɗɗo siɓe haani feƴƴinde kono menen ɓayri jomumen ko wino ko khuz min amwalihim sadakatan alladi yahudu sadakata kad maka la nu addi zakata bada lyawm ɓewime jonnata sakka hande kadi Aboubacir Siddiq wi kala wiɗo ko Allah subhanahu wa taala rewayno fa inna allaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mata qawlahu al mashhura o woli konngo makko lollugol o wi kadi man farraqa bayna salati wa zaka law qatilannahu o ɗetti e darti fi ahlu ridda o haɓi ɓe haɓande tiiɗunde khilafa makko on ɗetti mudda duuɓi ɗiɗi e lebbi tati o feƴƴinde o nawni nawnare juutunde nawnare nden fof ɗetti balɗe sappo e jeyi wano karamo koɓe siira addiri o feƴƴini ɓe wiyoɗo Asma bint Umays ɓayri hewti ka feƴƴinta Aboubacir Siddiq ɓayri Aboubacir hewti ka feƴƴinta andi ko hande feƴƴinta naare ɗum ɗo o andi ko hande o feƴƴinta Fatima men ɓiɗɗo nelaɗon tabiti e maɓɓe e yino ɗum ñande o feƴƴinta har mo andi o wino korɗo makko on ɓannana ndiyam mi looto mi juula waɓutu an on sa alqa rabbi al yawm hande mi tawaya joomiyam Aboubacir Siddiq kadi ɓayri andi feƴƴinay hande o noddi Asma bint Umays o wiya Asma hande hila hoori kono miɗo faala ya saƴu ka gorka ma hande ko waɗi noon simi maayi ko ammi yiɗi yo loota si hila hoori a gaynataɗen golle o yawi mawde Aboubacir wi wallahi a taƴa korka tan kisan kisan Asma noddi ndiyan ari o yari barral li kasamihi ɓe gandi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki hino jeeya eko julɗo hani waɗande julɗo ibrarul muqsimi ɗiggal ngol wonduɗo si julɗo ma siɗɗo ma wondiri e dow maɗa ko tawata ko a yiɗano tun wadde kono sa waɗi bonnata dina koya sippi to waɗa ɗum wata fawmo kaffara ko ɗum ɓawi wi wallahi a taƴa korka kan fiya wawa lootude oyañaɗi noddi ndiyan taƴi ɓayle o feƴƴini kanko Asma bint Umays o lootimo ha o gayni jaɗum ɗo gar ko sunna a an tugassila zawje zawjatahu wa kadalika an tugassila zawjatu zawjaha ko sunna nde gorko lootata ɓeyngu mum so feƴƴini ende tonnajo lootata mooji mum so feƴƴini ko ɗum simo men aca radiallahu anhu ɓe maki law istaqbaltu min amri mastadbartu ma gassala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam illa nisa'uhu ɓe maki hara hanki wontananno hande lootatama melaɗo ñande ɓe feƴƴini fewna sonnaɓe maɓɓe ɓen kono tawi laawike dakan yiɗo kadi sunna goɗɗo goo ɗum ɗo kadi ala ko hollatan illa husnul muasara moƴƴugol e labede wondugol ngol nawata neɗɗo jonnamo ɗum ɗo on sayi ɓayri oɗo lootimo ha o gayni o yalti tawi jamanu habbi fure on o préparé waɗi fof ha moƴƴi faya asafan summa ya asafan wa thumma ya ajaban kama qala shaykhuna Ali Qarni bima ki ajaban thumma ajaban thumma ajaban wa la yanqati'u al-ajabu wa law kana fi shahr rajab fahudini bima ki no hauni ha hawara men sadaqa haytay kum hauri eraji bindu dar du won dem donun ni bima ki fi honnu wa sa'i sunna de julbo wi dono majjadina mum ko ajab kadum haunaati tahiba yota yotra mabbe ya uktahu hal turidina sa'ada ayya joni sonna be wiibe ko julbe sa tumne diri do e mabbe suudu kewa ombi awi ko kala modon yewtudo no sharia wi honno maydo lotirte ha o hetto yal safado buya mabbe sitay ko may ka fobe may nerto no buri hultinade ha hultini kitari goddo wali ke may tawi rewbe jangobe buumi rewbe gayna ta lotude ko majjube ben walli to tobe subhanallah e aware walli to ron men ga ko no wo yidu men me wo walo to de maybe ene lotu wal mayda na ko jangete ko mbe woni jangude dum hulte na ko debbo wonno jibinde laylan wana hara sanawat adida himo jibina sono wo atalo to de maydo kana kan ko halde jo makko le titanta mo ay gotu ko acay dum fu baa to ya ci dum may tay ko kan ko dum wondon o hana lo to de bi makko sumo sala ci ta no wa ko kan ta wa wa ta su sa batta de wo ta nana ne ya ci may su sa ta batta de ci may ci nauni ha hul binike ko goddo non da ci may kan ko hamma ta ton jibino no han jogade o sifa wa idan bayr asma bin sumais lo taw bakir ha gay ni yalti o wi sahaba be mi loti mo ha mi gay ni mi prepare fu ha mo ti ene lota go longal no waqi lam baunde mi loti mo hande no yaasi on no gunni moja mi do janga kadi moja ko ma mi loto be wi o we ay sa lota en fami yotar no sabo addi nganto ngon o wi wa kharajat asma'u fa sa'alat man hadaraha min al muhajirin fa qalat ghassaltuhu wa hadha yawm shadid al barad fa hal alayya ghuslun qalu la yalande no bujiha ene ko mami loto be yo o wi ko adin allah ta gol liman ghassala mayyitan fa mustahab ko sunna mustahabba no yida si tawi non lorra yowitoto e muɗum wano kunnugol yaasi on ma nawnugol neɗɗo lototoɗon fe o lootike haray naayo yeebu tellalngal sabu ɗum no sabu na farirda toɓɓiɗo ko ɗum ɓayre o addi nganto ngon ɓe jaabimo ko handi kon kono so tawi a lamnama tun goɗɗo si lootimay ɗo gayni mo haani lootade ko hii ɗum woni sunna Cheikhul Albani rahmatullah ibe addi ɗon ka deftere mabɓe ahkamul janais wa bida'uha ɓe maaki ko haɗi mi wiyahino waɗɗi ko li qara'in sarafa al adilla anil wujub ɓe maaki hen a ko sunna mustahabba wiɗen asma bin tuma si wuriri ni moodi makko ɗimmoon kadi feƴƴini aroy kadi jamimo salisan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu on non ari jombimo sayno jeeya ko ɓuri himmirde jogi tagol ɓeeɗo ɓiɓɓe makko ɓe tawata himo jibinani Aboubacr goto wiyeteɗo Muhammad himo jibinani Jaafar tato ɓeeɗo fo himo jogi alane o woni nayo Ali ibn Abi Talib ari wi asma'u accumi jombe joganoma ɓe ɓiɓɓe ma asma wi awa kanko aslan o salata ko desal o jombimo noon o addi ɓiɓɓe makko ɓen ɓe gurnin fo o tumbi ka ɓe gure makko ka galle makko o jogiti ɓe woni ɗo hiɓe yewta ɓiɓɓe Aboubacr o Muhammad e ɓiɓɓe Jafar o Muhammad ka suudu Ali ibn Abi Talibin jente moƴa Ali hino jooɗi asma bintu umayse hino jooɗi ɓiɓɓe asmao ɓen ɗiɗo ukkodiri e fooɗodirgo ko kanko jibini Muhammad ibn Jafar kanko asma jibini Muhammad ibn Aboubacr ni hiɓe ka Ali ko woni ɓe newde be jodi be podo ndiri nene mabbe e Ali no hedi be arano mabbe wi ana akrabu minka wa abi khairu min abik ko fay ko woni wolude andi faybe fuga fuda be wo motewti ka faybe o wona na fegi don na baba wala daga sabu si faybe habi a gingi de wendi tay joni jokka hajuma kasi kula kambe be halasi don habi on jandu be gadi kambe be anda dum be haba do joni u kola sonka si ko nene bendi do be sonka be bala habe pira be sende iya ko joni ko le tapoti e makko ko hucci to dakar ko jokka hajuma ko kabe nene nene no habe welda fa kambe be anda dum ko dum pisago le dum ko bongol finji ko wona ko sabu mum pedo bi be dido jente moja ko yawi ana akramu minka wa abi khairun min abik fa qala akhar fa qala ali li asma iqdi bainahuma fa qalat ma ra'aytu shaban min al arab khairan min ja'far wa la ra'aytu kuhlan khairan min abi bakr fa qala ali ma tarakti lana shay'an والله لو قلت غير ذلك لما قد تفي فقالت أسماء إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار هذا بنا في نعم جنت وجنا تتبعن لدو قوة نري تتبع وكير ويكم من كرما مؤيد بابا عن نقول بابا ما مؤيد تتبع سرط سائد كنون ستائد متى موبة كتام فايتو تتبع جعفر وي min lambur ma feddude baba nanna buri baba ma ali no jodi nena mabbe hino jodi ali win an asma pampuri be fo andude baba ma be nyaawi hakkunde be jonni tango be ko handu ko kidan de wakir kidan di jafa jode mabbe be fo goto atobdi dikke baba mudun no buri baba ya nyaawi hakkunde be bidde ma kaner galle ya ikhwan gente hakkille sonna joyi yaaji do hakkil o wi heɗe moɗɗen yeeton ɓe wi awa o wi wallahi ha hande mi meeɗali yiwde suka e ara buɓe ɓen ɓurɗo teddude ha hewti Ja'far ibnu abi talib ka sukaɓe mi yaali on womi yaali ha hande kadi ƴaɓɓurmajo fettuɗo sukayagal hewtali nayyo e ara buɓɓen tedduɗo ha hewti Abubakir Siddiq radiallahu anhu kombo jafini goto fo hetti haqqe mum goto fo tawi baba mum na jaatu ɗum no teddi jam wali talli Ali ibn abi talib en detti kongol o wi wallahi ya asma a accanali men menen karamo koɓɓen kamen saafa a woli fo ma tarakti lana shay'an a accali men kamen mawli to a woli ko wolete ko goto fo a jonni ɗum haqqe mum ko handi o wi wallahi si a wowluno noon kongol ngol wona ngol ɗo mi hutatono ma gila hande hara mi hoolata ko mande kadi kono a woli ko wolete ko o yiyo gayni asma memmini ɗon kadi gimol yuɓɓi wattori ɗon Ali ibnu abi talibin jam ɓutti timmi pis ɓayri o manti Abubakir gabal mum o hetti o manti Ja'far gabal mum o hetti Ali ibnu abi talibi wi o timmini o wi inna salasatan sammo on e jombuɓe lamɓe anta ko an aqalluhum la khiyaru famɓuri fandude duuɓi kono hiɗa jeeya ɓurɓe suɓeede tagorde o fermi damal ngal yaa ikoa sonnajo manta e moodi mum a kona jaafingol naawigol awa ɗo jama fo wona gootum hono ngaɗɗon haani wakkilaade to ganndi Ali ibnu abi talibin no fille asar si o selli woñande o warno oya maccuɗo o arno yeeti Fatima wi mi wari hande maccuɗo lorraynoɗo julɓe ɓen wo Fatima wi Ali awa wari ɗon gorko Ali wi komi woni debbo on no metti si mana gorko si soñi kaka yaasi kaka suudu may ka ɓernde ɓutta si ŋermama yaasi kaka suudu may ka mante ko ɗum si jomen o wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha kayfiyatu sakan kayf wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma o wi inna fi dhalika la ayatun liqaumin yatafakkarun qawmin yatafakkarun ara idan ehigo nyawore odonde hakune makko e bibbe makko ben hakune makko e modi makko mo woni juude mum on ko don sitay laysa min al adab gorko ne wonata manto wo debbo goddo go yeso deengum ko wana non kadi na e teddungal nde debbo manta sa modi mum mo wonduno anandi be sertuma o mayi yeso modi makko mo wondi on sabu o yakoy yata min mi siwado nare nyawre do asmaande kasuka be mi yali wa jafar kaja urmaade mi yali wa abubakir sakiti do ben won timmin do sammo mi yali subaba wa ma do to fo hetti hakke mu di ko go hetti hakke mu yehi mawbe ben hetti hakke mu yehi do ko tindina o yo wolu dum wola mi hore makko to na ben hana hebe do dar بين وإنها أنصفت ولديها إذ لم تفضل أحدهما على الأخرى فأعطتهما بذلك درسا لا ينبغي على الأمهات تجاهله وصلنا جو الله بيريد لو حق نبيت بما كبير ونندي وفن نيبه وبرنا لهاي قوة ما بيدو أيا وجني صلنا بيبين درس متوسط جبو هاي قوة هاناك مجيد الله أن يجعل لذو هو لدب أنت من هاناك مجيد وقلوا لكم درسا عظيما قدم هذا الدرس أسماء للأمة قلنا صنع جو موبير تبين قولي هراسا كالي جو هل يقول لنا بوري بكانك أولو علي بن أبي طالب بيارنيها أولو يتن محمد ابن أبي بكر أولو مويلين ونو رجول علي أولا كويتن مصر yimbe ari yani e makko yani e leydi ni faalaamo warde o dogi o yehi o suudoyi e galle debbo debbo on noddoy aybe waraabe mum ben holli kaw woni be nangi mo be wari mo be sunni mo baawnde be wari mo bayri nde eggande ɗo yehi haa tawoyi asma bintu umays wonde ma ɓiɗɗo ma muhammad ibnu abubakir o waraama o waɗaama ni wo asma wiuno mami muño o muñanga nde tawata joni an yi ay ka nder ɓernde anndiɗo muñi ɓe wi o muñino o jogiti hoore makko fiwata o wullu fiwata o satti fiwata o metti wo o jogiti ɓandu makko ndum haa ƴiiƴan yaltika endi makko fiwata o feññi mettende yeeso joomi makko ko joomi makko muuya makko ɗon jogiti ɓandu ndu ko ɓira annda yaltugolle endi sornaajo ƴiiƴa yaltu ɓeɗo nandi ko joomi men wi kom alladina ida asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o muñi ɗum dumunde juutunde ko wona noon kadi ɓe wiyoɗo asma bintu umays hiñe jeena ko allah subahanahu wa taala okkunomo sirugol koyɗi tabiru ru'ya ɓe wi ñande go umar abnul khattab ra anhu ta ar meeɗi hoydude koyɗol o neli e asma bintu umays o wi yahe wiyanon mi asma allah subahanahu wa taala ne hokkimo firgol koyɗi on yi ɗum ko ɓurangal allah subahanahu wa taala okkata moƴƴo laaɓuɗo ka makko wawgol firgol koyɗi on anndi jomnen neli nelaɗo fi firgol koyɗi ɗum annabi yusuf on anndina fanndu sama kalajo ka wona mbilejo kadi firtata koyɗi wona bandijo kadi anndata ko koyɗi firti on sayi o wiya he wiyanon mi asma bintu umays mi hoyɗi don toori gertogal jiit hino soppanmi ka reeduɗo hakkunde wuddu ndu e laɓordi ndi soppanɗe tati ndi yehi mi annda kon ɗum ɗum firti asma bintu umays wi yahe yeeso ɗon umar yo o wasiyo kala ko anndi himo haani accude kaye leydi ɗo hara jiiɓondira yo windu wasiye makko o maayewni goɗɗo tufa emo laɓi laabi tati ko ɗum wonta sabu o maaya mi annda noon kom Umar ibn Khattab wari ko yoko windi wa fe mu fo jodi wadali balde Abu Lu'lu atal Majusi ari tofi mo tay mo jomne da faje kadde bo wi no don mo tofay mo kar ko don mo tofi mo labi tet be nangi oyal Abu Lu'lu be jogimo Umar ibn Khattab wi tan wadu mo hay fi mi wuri fali wa sa'muha ko min ande honno warta mo ya ko mo kam yotto simi mai ware mo sabo wari wonki ke aldaye to ni gomo be jogi Abu Lu'lu ta Majusi balde kati Umar ibn Khattab fekini fi wari dengan diri no kadi ko tendu ngale nema Allah subhanahu wa ta'ala o kata tendu be ben kamako e salaf ina jano e dogi tanteno do sirtu gol koydi mo tawata hay Imam Malik ina dogi tayno kamun da ba firtan gol dum koydi Muhammad ibn Sirin e salaf en nan hina jano jonni tanobe on dom bangi haabe windi deftere be ne tafsirul ahlam ko honno koy di firirte be moobi dum gande de tawata faada ne do welti ndido wado no wawde non min tangal dama sina dum yaqulu ala llahi ma la ilma lahu bi o la ko ala na on tay gandale mudum o wi ko wana non o do Asma bint Umayyah timo welduno e o do Fatima moja biddo ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ha Fatima wasiwi Asma simi fekini ko mi yidi yolota ko an e Ali ibn Abi Talib modia mi yida kadi hay goto goddo go nata kami wondo min mi yida goddo yabandu andu mi wuri mi mayi to ngandi nyande go hino fille makko nyande go Adi arti tay mo himo jodi wi Fatima wi nam ko wi ko honno buri mo yande sonna be ben ka dow leedi do ma khairul lindi momo Fatima wi khairul lin nisa o wi nam o wi ko Alla yarayna ar-rijala wala yarahunna ar-rijal ko buri mo yande sonna be juldo sa landi kelan dum ko de be yata worbe be yata be aw be wona hon to qarna fi buyutikum wala taqrubna illa bi darura dona ka chuu ono si tawi debbo hay so wi o bumi ke o wa'i wa taxi do ngandi taxi jammu dum ko ko tuma jindi ka taxi si dar kara modi si debbo bumi do kadi wa'i ni haray modi uttu mungu ko tuma jindi da ngandi be ni wo si ja e wono go ka chuudi ko yamiroje didi de jogondira ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ko amrun ko yamiro reka wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula ko amrun akhar kaydi jogondiri hay aya jere battondira ko simore wotere non de woni kono de haydi jokondira wadu gol hijabu on ko yamiro re sonkir wadi hijabu on jola gol ka fudu kan ko yamiro re ferere no wa wa sitay jomme wi jule si dum fetti o enna hore si a juli a hora de haramo jini fo ko yamiro re on ke hijabu dum na jabalu da o bonna ko burti konon ko wana non be wi bayri Asma wasiyama dum don zai oro Fatima wi Asma bint Umayyah no wodi non min ko hurdininni mi yay do si rewbe feddini sino surre yede be ronde fe hara yimbe ben no daru de fure o min mi da goddo ya yi ammi hay hay lam borni mi ya goddo ya nole bandu do kono ko na la jogi no cerno ko bi tan la tedi o wi jonno sini mayi do hande e sey mi den ya tala sini ronda man worbe be yente wodja hadhihi ibnatu rasulillah alayhi salatu wassalam Asma bint Umayyah mi jiti hawi a Fatima mi aw ko mi wadana ma harabe yatama o wi alhamdulillah ko mi wadan tabe bi mai harawu den dara tala dara wodja ti mo huli wata dara de mai o su sai dara de tinu wuri e wi Fatima e yumma men Aisha radhiyallahu anha woɓe yahayno waɗugol ziyara honno si ɓe yehino ka nelaɗo wonno ka joolirde salmingol nelaɗo kaɓe waaliɗo woosi yumma men Aisha itti hijabu mum o ta baba e mabbe wali do be itti hijab mabbe on ka nelado wali do sibe yeyi sammi ngol Umar ibn al-Khattab be watta hijab o ka bayano ka der kaburu be buumo be wi'a o do ko modiya o do ko baba o do non ko janana ya cerno ey ko la fota ben ko na goto fauna goto fatima yu khairun lin nisa alla yarayna ar-rijala wala yarahunna ar-rijal wasini mai mi dabe abandu ando na bandu mi yafi harafu ala munde koko buma ko fu fure on no walu no woni mi dago be yanan o wi kan simi ko lote de mi dabu du be nata ko antun e ami gasi ko dum bayri o fetini ali nati lotu golmo Asma bintu Maisi nati yumma men Aisha arno walli tagolbe Asma bintu Maisi wi o wasinola wata goddo nati kawloto to do woni gorko ni debbo o yida do yumma men Aisha wi hay mi o wi o yitano de hay e goto yumma men Aisha hoti landi onno Umar ibn al-Khattab wo be wi mi nata taka Fatima lote teto wo na o wasino wo hini wo ya ummana warane muko wasi ko hay sonna tali senatan ko buri hulminaade ko payro feccini Asma bintu Maisi yen moccine e balangal na de ngandi dum saccinde nyappi be haba saben ko no wadirta kambe kambe wasa don hure goddo yata saccinde ha mo moccine nyappi tay ko uddi ka hure wala der ton ombe ha yata hure on so dum do wada bayri hewti julugol be Fatima kadi rondo na ba Umar ibn al-Khattab wi kalamu wana zuma haram Fatima o newna naka jottugol fure on o yago o yila gorko go iyam e murda makula o yida no worbe janam be iyam joni non kaw mai go kadi ni da janamo janano o samo ka kabu acce zuma haram be makko hippi ben tunna ba mo bappo makko e babu makko mawbe modi makko e sifa den kalamu wana du ka julu den do wayna de yinto den do be wadi dani mo non ko dum do andirano ka o wuri karmo ko be tulu ko be wi man shaba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'ita alayhi wo sine do ne amay hunde ko ende mo heewi jandude sine be jandi e hunde ko ende mo heewi nawyude ko nayi sawde ne do ko heewi ko dum o mayidata ko neɗɗo maayde muɗum wo koye ɗum o yimmintinte naare wowata janamde ɗo to fure on ɓayde ɓe annduno aduna o yiɗano worɓe janamde yam aljaza ko min jinsil amal o waɗanama ko yiɗi kon aduna o waɗanama ko yiɗi kon dew maayi joni noon si tawi debbo faalaɗo natoyde ka ɓen faala natoyde ɗon tawi ko ya wi waɗu suuɗuɗa wattuɗa waɗu ni anne renta annda ko woni wadde ko tasiru mare no wadi no wadi wata ka mo te ko modi mun dar ko wi sa yal ta do mabe sa ganjiri fi ha ka marke ko na ke yal tinay du den kala be no wadi e awalaji so te ti e modi bari yo ari ha do modi acce dun hande jango mi wadai subhanallahi ladhi be no wadi tappa jara ayo tara fo no renti tara Fatima ko be gore kontra be fala ho doide na ka Fatima ho doido ko ngandu ko buri hulbinaade karmo kojo goto arabo wi misra'en kejo wo hijabu ko ɗiɗi ko hijabu shar'i wa hijabu shaytani wo shaytan de kawno jama on fuuti kemo wi gollitira hijabu on wo o sunninani ɓeɗe siyo suɗɗi asiyo shar'i ni ɗin kanko ɗi joomi men wi ɗin no ɓorna ɗi o wi ɗin no ɓorna woodi o wi ɗin ɓorna noon ko yiite ɗi rimata ɗi nafata hayfu o wi ko onde woni hijabu shaytani hijabu shar'i wo hijabu shar'i on ko kala hijabu buumuno gila ka tet ka hoore haa ka teppere hara hay feɗandu yaltaani hara hijabu on urnaaka o faaɓa o yayla ono ko jonmen shar'in wo kala hijabu tentuɗo ma cuɗaaɗo ma urnaaɗo ma suuɗuɗo tere goo acci tere goo wo ko oɗo wonimo shaytani shar'ini on ɗi kadi no ɓornaa kaali ɓornaaka jomen no wiye suratu yasin alam ahad ilaykum ya bani adam alla tabudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim. Tarro setan, setan moja ko wi atam yo wadu ko moja e modon o wi wala tattakhidhu wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid. Dare joni shar'in on ko goto ko shar'in on ko goto ko sporna ko serti ese fo ko kan ko wadani jetta moja ne tawno shar'in de julde on ko goto julante don ko goto e jula Senegal do fana na yahe lagi ne yen ko didi julte ko ko sun kaya la o fana ko nay handi da handi tagge ka suba ko jelu didi shar'in be hijabon ko goto no fali ranon ko noni goto be wiiben ko yimbe anda do gondimbe den si tari di do borna ma serti haray ko fo fo ko kan ko wadana kadi ala no do ndo gollande setan setan wiino mimmi ala e do mo wala sali alaikum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li handa no fala talumuni walumu anfusako idan tay jabu gollande setan fi amalin jomi ngo wi ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu man yattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa huwa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan istat shaytan kala ka yukuda ko yikon yido mo anda ko kanko na gollande hare be o modjube ko be do tonna jo hani wadde daro dal bayri nabe aduna yirto dirta hawi e yo be daro ko rewbe men be wada tako fu yirto dirta fu be futa be o sawoli do hana nen tawti joni de ngandi na nen tawta joni abadan ka be do be yawti rabbi allah anhu waradu anhu ko enen hani e tade ndara mabbe wadiri non wana be yahete hawi e ndare ko be ngu ustad kay wadu noko ayya tabu abadan ku jeki ila ko ma be yi sonnaade hay se jomi men wino ko en der saakuru nyo e tenu ndu ala ko e ndu ala ka juude yaltira o hani tumbe de doga kadi hitte o ma ya ngo na dal janna hamma jara ala juude ala ko e dala ka yaltira ka fo fire ala har ko do jomi wino yo tumbo hadde o wona do hanyan de ma ita gote yu bandu makko no so ma ni na da mal janna para no na jari jono wana dum kono tigiri on no fadi sikay sonnaje juldo gondin do wi hijabu no juuti tun li bayla ay ay ko ye dum no yaaji dum wa ta yaade den e mi ngo bale tun mi suuta ta dum andi wono fala walle nande jonne lawo sharia jonne wi ya wadu Dawide ni on mi wawirta woɓɓe maɓɓe wiya mi gumoto langandi no waɗɗi kono ko tumani jomba koko wima boɗima joni ma kete modi samayi noon a heɓali wiyamon min dewal manga ko sa korila modi ara ko ɗoon jawabu on idan jaɓen ɓeɗo sonnaɓe gila ka Asma bintu Umayr Fatima bintu Rasulillah radiallahu anha ko ɓeɗo sonnaɓen e wawɓe wa ɓeɗo sonnaɓe men ɓen hani ñentinde siɓe moƴƴe kala ndaraɗo ka yaasi ɗo kowoni jindude ɗo konta goto ndaro kono woni wadde e nawde ndare asabrul awwal karamakoɓe yimoɓen ɓe wi walaw kanat innisa'u kaman dakarna la fuddilat innisa'u ala rijal si tawno sonnaɓe ɓen fuu ko wano Asma bintu Umayr Fatima bintu Rasulillah e nanduɓe maɓɓe hara no sikke ala rewɓe ɓen no ɓuuri worɓe ɓe moƴƴude kana joni men ko wi inna akramakum inda allahi ko al farraqa bayna rijal wa nisa lam yufarriq hara wattunen haqqille ɗum moƴƴa ɓe wi ko wano ni Asma bintu Umayr no jeyano e jikkuji makko fa inna Asma binta Umayr kanat tahmilu bayna jawanihiha qalban saliman atufan wadudan la yahmilu ghillan li ahadin wala yudmiru su'a liman asa'a ilayha ayi jukumu wahi ma jogino bernde yaajude nde tawata ko newile yidino tonde e julbe ben o meedali rondanade bani adama konnagu e ngaygu o meedali suudande neddo anniye yottagol mo ko o wadi mo ha o feddi meedaali suudude faale yottaade goɗɗo ko o waɗi ɗo. Ɗum ɗo hade laysa min ahlaqiha, ina jeeya e muɗum. Wo hino jeeyanoo kadi mo yiɗi ko ɓuri ɗi duuɗude kon yumma men hono Fatima radiallahu anha e gurnanelaaɗo hatta naalat min arrasuli alayhi salatu wassalam kullu rida, haa nelaaɗon kadi yiɗi mo hattirde yiɗugol. Wono noon ɓenni wo wahiya sahibatul hijratain Asma bintu Maysim woni joom serguji ɗin ɗiɗi, alhijratu ila alhabasha walhijratu ila madina, wa zawjatuhu ashuhada'u wasabiqatu ila alislami wasabiratu ala alshadaidi walmakarihi hadha kafaha sharafan. ɗum ɗo yoni teddugal. Wohimo jogii daraja ferugol nokkeli ɗiɗi yahan habasha ara madina, mojiɗɓe makko ɓen fof ko waraɓe fi sabilillah, hino jeeya kadi ɓurɓe teddude mofte ɗen Aboubacry Siddiq, Jafar bun abi Talib, Ali ibnu abi Talib, naareɓe moɓindiri mode teddugal ko hawa maggal. Wasabiqatu ila alislam, ñande o naati islam hari kolli wallina julɓe ɓen ko kaare kaare kaare, eyyi ko ɓeɗo woni julɓe ñande o naati islam. Wasabiratu ala shadaidi, himo jeeya kadi e sonnajo muñiɗo e dow jarrabuyeji sattuɗi ɗin, walmakarihi e piiji muusuɗi ɗin, himo arkisano kadi muñare. Walam yato rabbaha azza wa jalla fi sanati l arbaina lilhijra annabawiya bada umrin hafilin bilmakarimi walmaasir radiallahu anha wa ardaha. Wo fotte joomi makko kanko Asma bintu Maysin ka hitaande capannayiire sergunelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonnude ngurdan heewɗan teddungal, heewɗan baraji, heewɗan moƴƴere, eɗen toroy Allah subahanahu wa taala wele ga Asma bintu Umaysin wa ansairi alsahabiyin waalsahabiyat rijalan wa nisaan wa an ittabiina lahum bi ihsanin ila yaumi ddin wa sallama tasliman kathira. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.